Mamma säger till för helt. Vi tråkar på mig men här helt enkelt. Det stod det stark i damer. På tiden han blir vuxen och säger mamma mens jag står på tå. Det stod det stark i damer. Brystene driver som moden frukt. I september i Hardanger. Med matur och stress på går jag på slang. Store, sterke damer. Mamma venter med kjeve hjemme. Det gjør ikke noe, jeg liker de slemme. Store, sterke damer. Mamma sier tøffel helt. De tråkker på meg, men jeg helt tent på. Store, sterke damer. Brystene duver som moden frukt. I september i Hardanger. Med matur, stress på. Går jeg på slang. På store, sterke damer.